To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 czerwca, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. I Michał Przerwa, zapraszamy na serwis Trójki. Rosjanie demonstrują przeciw korupcji w kręgach władz, interweniuje policja. Pakunek z substancją wybuchową pod samochodem nauczycielki w Warlubiu, zneutralizowali go saperze. Zagadkowa niedziela z nominacją do tytułu Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. Ponad 100 osób biorących udział w antykorupcyjnej demonstracji zatrzymanych w Moskwie. Reuters podaje, że przeciwko manifestantom użyto gazu pieprzowego. Nie jest jasne, kto rozpylił gaz. Policja ma na głowach maski przeciwgazowe. Akcję zorganizował lider opozycji, by skłonić organy ścigania do zajęcia się sprawą majątku premiera. Sam Aleksiej Nawalny także został zatrzymany, gdy jechał na manifestację. Z rosyjskiej stolicy nasz korespondent. W centrum Moskwy już od rana na centralnych ulicach stały policyjne autobusy, a niemal na każdym rogu i w metrze dyżurowali funkcjonariusze policji i oddziałów specjalnych. Mimo ostrzeżeń prokuratury tysiące Moskwian odpowiedziało na apel opozycji i przyszło na główną ulicę stolicy Twerską. Jak przekonywali, czas na zmianę władzy w ich kraju. Nieważne być, kto u władzy. Nieważne, kto rządzi, Nawalny czy Putin. Ważne, żeby zmienić system władzy. Oddziały specjalne policji próbują rozpędzić demonstrantów. Według różnych źródeł od 80 do ponad 100 osób zostało zatrzymanych, w tym lider opozycji Ilja Jaszyn. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Podobne akcje odbywają się także w innych miastach Rosji. Zatrzymano w nich już ponad 500 osób. To nie była atrapa. Pod samochodem jednej z nauczycielek szkoły w Warlubiu w województwie kujawsko-pomorskim znaleziono pakunek z niewielką ilością substancji wybuchowej. Saperzy z Bydgoszczy przeprowadzili kontrolowaną eksplozję, relacjonuje Joanna Tarkowska z Policji w Świeciu. Policjanci przeprowadzili dwie kontrolowane neutralizacje urządzenia. Ze wstępnych ustaleń można potwierdzić, że to nie był żart, że niewielkie substancje wybuchowe znajdowały się w urządzeniu. Nie wiadomo, kto mógł podłożyć podejrzane urządzenie. Pod autem dostrzegła je nauczycielka, kiedy przyjechała do pracy, powiadomiła policja. Ewakuowano prawie 680 osób, m.in. uczniów i nauczycieli. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zostanie wezwana jako jedna z pierwszych na posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w stolicy. Jej członkowie ustalili listę nieruchomości, którymi zajmą się w pierwszej kolejności. Dziś zebrali się na pierwszym merytorycznym posiedzeniu. Na konferencji komisji była Bożena Falkowska, która z lokalizacji będzie rozpatrywana jako pierwsza. Jako pierwszą komisja zajmie się adresem przy Twardej, tam mieści się szkoła podstawowa. Ustalono już listę świadków, którzy zostali wezwani. Wśród nich są urzędnicy ratusza zajmujący się reprywatyzacją, prawnicy, ale też jako strona prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Część ze świadków obecnie przebywa w areszcie, ale mają zostać dowiezieni na posiedzenie. Patryk Jaki, przewodniczący komisji, wyjaśniał, jakimi kryteriami kierowało się gremium przy wyborze nieruchomości, którymi się zajmie. Kryteria czasu, wiedzy, którą mamy na temat nieruchomości, czy też zagrożenia przed zbyciem oraz chyba najważniejsze, to znaczy uprawdopodobnienia popełnienia błędów przy danej decyzji. Natomiast dzisiaj uznaliśmy, że obywatele czekają na sprawiedliwość, nie ma już czasu i musimy podejmować działania. W międzyczasie nie mam nic przeciwko, żeby toczyły się jakieś dodatkowe prace dotyczące ustaleń tych kryteriów. Pierwsze ustalenia komisji oraz, jak powiedział Patryk, jak i pierwsze twarde decyzje mają zapaść w lipcu. I to będzie początek drogi prawnej zmiany sytuacji nieruchomości, które obecnie są w rękach ludzi, którzy je przejęli. Dziękujemy. Relacjonowała Bożena Falkowska. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed firmą pożyczkową IP Group. Blisko 40 jej stron internetowych zostało już zablokowanych, ale jest ryzyko, że pojawią się kolejne, mówi prezes UOKiK-u Marek Niechciał. Treść tych serwisów sugeruje, że za ich pośrednictwem można uzyskać kredyt. Ustaliliśmy jednak, że pożyczki nie są wcale udzielane. Urząd wszczął już postępowanie przeciwko właścicielowi firmy Robertowi Kałuże. Zagadkowa niedziela, audycja dla dzieci znana z naszej anteny i redakcja kultury i edukacji programu Pierwszego Polskiego Radia odebrały nominację do tytułu Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. Za nominację dla zagadkowej niedzieli dziękowała jej autorka Katarzyna Stoparczyk. Proszę Państwa, ja jestem wielką szczęściarą, ponieważ mogę swoje zawodowe życie wiązać z nauczycielami życia, z dziećmi. Ale kiedy kilka lat temu zapraszałam dzieci do wzięcia udziału, do współtworzenia audycji Zagadkowa Niedziela, zapraszałam razem z wydawcą Markiem Pawlukiewiczem, to nie podejrzewałam, jaka wielka to będzie frajda, ale też nie myślałam, jakie to będzie ogromne wyzwanie. Z kolei Dariusz Michalski, dziennikarz muzyczny radiowej Jedynki, został nominowany do tytułu Mistrza Mowy Polskiej. Nominację wręczono już po raz 17. Laureatów poznamy 25 września na gali w Wejherowie. To był serwis Trójki.

Wiosna to czas spacerów do lasu i większego kontaktu z przyrodą, co oczywiście cieszy. No i zdarza nam się, i to coraz częściej, ingerować w dziką przyrodę zupełnie niepotrzebnie. Ekopatrol, czyli służby leśne, dostają coraz więcej nieuzasadnionych zgłoszeń, na przykład o porzuconych pisklakach czy małych sarnach. Tymczasem świat przyrody jest inny niż ludzki i te zwierzęta są często nieświadomie odbierane rodzicom. Jak o tym mówić dzieciom i kto powinien je edukować w tym zakresie? Szkoła? Na lekcjach biologii? Czy możemy rodzice? Nad tym zastanawiała się Izabela Woźniak, a odpowiedź znaleźć pomagał m.in. kierownik warszawskiego ekopatrolu Piotr Mostowski. W samym zeszłym roku podjęliśmy prawie 18 tysięcy interwencji. Ponad 30 tysięcy takich interwencji wpłynęło pod telefon interwencyjny 986. 44 ludzi odłowiło prawie 11 tysięcy zwierząt, czego prawie 5 tysięcy były to ptaki. Teraz na obecną chwilę mamy okres lęgowy i powiem, że no jest to bolączka, bo mieszkańcy są nieświadomi. Dzień dobry. To ja z panią? Tak, pani. Właśnie widzę, jako patrol do państwa zajeżdża z jakimś nowym pensjonariuszem. Tak, to jest pisklak, prawdopodobnie większemu ptakowi wyleciało z dzioba. Agnieszka Czujkowska z ptasiego azylu w warszawskim zoo. To jest bardzo, bardzo mały wróbelek, nie ma jeszcze ani jednego piórka i ślady walki, więc to rzeczywiście ma pani rację, że to mogło być po prostu wypadnięcie z dzioba czegoś, co niosło to, żeby go zjeść. Tam nie było żadnego gniazda. Zacząłbym od korzeni. Jacek Wąsiński z Pogotowia Leśnego w Mikołowie na Śląsku. Nauka przyrody, biologii w szkołach, to ona jest troszeczkę, można by tak powiedzieć, delikatnie nie za bardzo potrzebna, bo uczy się w szkołach dzieci czy młodzież budowę komórek, tkanek, ale tej praktycznej przyrody, czyli to, wokół czego my żyjemy, z czym my żyjemy, no to tak naprawdę jest nie za bardzo znane. No. Gdybyś był w lesie i zobaczył taką małą sarenkę, która leży sobie gdzieś tam na polanie leśnej, to co byś zrobił? Jakby nie uciekała przede mną, to by znaczyło, że jest jakaś chora, to bym jej nie dotykał i zadzwonił po jakąś pomoc. A jakby nie była chora, to i tak by sama uciekła przede mną. No ale to jest na przykład mała sarenka i no nie ma wokół dużej sarny. To co byś sobie pomyślał? To sama jest, no i bym zadzwonił po pomoc. Też bym zadzwonił po taką straż i też bym nie podchodził za blisko i uważał, żeby się niczym nie zarazić. W jakim zakresie są takie zagadnienia w szkole poruszane? Te zagadnienia poruszane są w szkole. Marzena Dubowska, nauczycielka przyrody w podstawówce numer 103 w Warszawie. Przy czym ilość tego materiału, który my przekazujemy jako nauczyciele, wykracza poza zakres w materiale nauczania z tego względu, że dzieci zaczynają mówić o swoich własnych spostrzeżeniach. Na lekcji wychodzą takie rzeczy, że mama czy ktokolwiek z rodziny widział, czy znajomi widzieli małe zwierzę, które zabrali ze sobą do domu. I w związku z tym na takich zajęciach ta tematyka i tak jest. Natomiast jeśli chodzi o podstawę, to nie ma za dużo o tym. Jeśli chodzi o podstawę, to nie jest tego materiału aż tak dużo. Prosty przykład. Komuś pokazuje się iglaste drzewo i dla wielu dzieci czy tam młodzieży to jest choinka. Nie umie powiedzieć, czy to jest sosna czy świerka. A już nie mówię na przykład o zwierzętach. Dla wszystkich samiec sarny, czyli prawidłowo nazywany koziołkiem, to jest jelonek. Tylko za maluszki to jest jelonek. Tak naprawdę powinniśmy wiedzieć, tak? Bo my jesteśmy częścią tego ekosystemu. Szacujemy, że około 80% pacjentów w tym czasie, teraz mówimy o wiośnie i o lecie, to są niepotrzebne interwencje, czyli chęć pomocy, troszeczkę brak znajomości biologii, a czasami takie poczucie, że trzeba coś zrobić koniecznie. To są na przykład o tej porze roku sarny. Matka młode przez pierwsze 2 do 3 tygodni pozostawia w ukryciu. Mała sarenka po prostu przybiera do ziemi, nie rusza się. Stara się być niewidoczna. Matka rzadko z nią jest, przychodzi tam 3 razy, może czasami 4, w ciągu dnia nakarmić i odchodzi. Ona ją tam gdzieś obserwuje. A ludziom się wydaje, że ona jest porzucona? Tak. My w tamtym roku mieliśmy, żebym panią nie skłamał, około 25 malutkich sarenek. I to było to, że w majówkę ludzie szli w góry i po drodze schodząc z gór se pod pachą przyniósł jeden czy drugi sarenkę, no bo leżała, to dla nich to było zostawione. To nie jest żadna pomoc. To jest troszkę inaczej niż u ludzi, prawda? Jest inaczej niż u ludzi i wtedy należy tak pomyśleć logicznie, czy dzwonić, czy nie. No właśnie, trzeba być wrażliwym, ale można czasami za dużo zrobić. Coś niepotrzebnie zrobić, a na przykład, że jakieś inne zwierzę bardziej potrzebuje teraz tej pomocy niż to zwierzę, które tak naprawdę nie potrzebuje żadnej pomocy, bo ta jego mama gdzieś po prostu poszła. No proszę, i okazuje się, że nasze dzieci wiedzą na ten temat całkiem sporo. Informacji zbierała dla nas Izabela Woźniak. Keeping paraphernalia out. I'm thinking out. injections and designer vaccinations. Love, you get along. You were sold the one direction. I believe the resurrection's on. Teraz czas na stały punkt programu w godzinie wychowawczej. Czekali Państwo na Krystiana? Ja tak. Projekt Tata 2.0 i Krystian Hanke. Powiedziałem to już niedawno, że słowotwórstwo to coś, co urzeka mnie najbardziej w języku dzieci. Ale prawdą jest, że najbardziej zaśmiewam się, kiedy słyszę w ustach najmłodszych kalki z języka dorosłych, które odklejają się w sposób najbardziej uroczy. A może byśmy w przyszłym tygodniu do kina poszli, co? Super! Tak w środę by mi pasowało. Projekt Tata. Wersja 2.0. Jest cały nurt badań w psycholingwistyce, który pokazuje, że języka uczymy się ze swojego środowiska, z tego, do czego mamy dostęp, tłumaczy doktor habilitowana Ewa Haman, psycholingwistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Tym, że powtarzamy, co słyszymy, no nie ma nic dziwnego. Wręcz są tacy, którzy twierdzą, że właśnie uczymy się języka w ten sposób, że zapamiętujemy całe frazy, a dopiero potem tak naprawdę je analizujemy. Nie da się przewidzieć, które akurat zwroty dorosłych dzieci zapamiętają. Czasem wystarczy coś powiedzieć raz i to jest o tym jeden raz za dużo. Profesor Halinie Zgółkowej z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, która bada język dzieci, pewien maluch zdradził kiedyś. A to pani powiem na ucho, bo tata tak mówi na naszego sąsiada, bo on jest taki niedobry. Ja mówię, no jakie to jest? Czerwony. Logopedzi zalecają, ale nas nigdy nie trzeba było namawiać do śpiewania. Kiedy jedziemy samochodem, jeśli nie mamy akurat ochoty na audiobook, gra muzyka. Czasem Elza z Krainy Lodu śpiewa, że ma moc, a czasami moc płynie w zupełnie inny sposób. Dziwnym trafem, oprócz swoich piosenek, maluchy szybko łapią to, czego słuchają rodzice. No chyba, że coś wmuszamy. Ja naprawdę tylko chciałem posłuchać ostatniej płyty Metaliki, a że trzyletnia córka, Alicja, akurat siedziała z tyłu. Zresztą już mnie to nie dziwi, odkąd nakryłem towarzystwo na tym, podczas zabawy. Proste słowa z gardła nie chcą wyjść najbardziej. Że mówisz, że mnie kochasz. A jak już wyjdą, to i te trudniejsze przestaną stanowić problem. Czy ja skoczę, czuję ilgnę. Bo śpiewać każdy może, a dziecko wręcz powinno, głośno. No, może nie tak jak Tosiek, kiedy zwiedzając klasztor kiedyś wypalił na cały regulator refren tego utworu. Ja to się stało! Za Takie historie dostaje też od rodziców. 10-letnia Lena na wezwanie mamy do odrabiania lekcji skomentowała pod nosem. Hello darkness, my old friend. Śpiewajmy z dziećmi. Mój redakcyjny kolega Piotr Baron zawsze śpiewał w domu, choćby utwory Czesława Niemena. To był ten fragment utworu i zgubiłem twój ślad. I kiedy Franek to usłyszał, nagle powiedział, no a ja chyba zgubiłem swoje mazaki. Dzieci mają coraz większy zasób słów, słuchają nas, a my częściej z nimi rozmawiamy. Współczesne dziecko uczestniczy bardzo w życiu dorosłym i w życiu takim społecznym, powiedziałabym nawet takim kulturowym, kiedy na przykład dwie dziewczynki rozmawiają ze sobą, 4- i 5-letnia, ta 5-letnia mówi, jesz będę singielką jak moja mama. Młodsza pyta, a kto to jest singielka? No, taka, która nie ma męża, a ma dziecko. Jedne słowa się pojawiają, niektóre znikają i nie mówię tu wcale o archaizmach. Zmieniające się otoczenie, ba, zmiana modelu gospodarki wręcz silnie wpłynęły także na język dzieci. W przeszłości były fabryki, tak wczoraj nawet sprawdzałam, dziś nie ma fabryk. Dzisiaj są albo jest biznes, albo firma. Właśnie to mnie zaskoczyło, że faktycznie, jeżeli się obejrzymy gdzieś dookoła, czy są fabryki? Są za to kredyty. No i ten trend to wcale nie chwilówka. Przepraszam, chwila. Wszechobecność reklam jest tak potężna, że staram się, by moje dzieci przynajmniej w telewizji ich nie oglądały. Ale i tak często powtarzają slogany, tak jak my lata temu. Pamiętam, przez okno ktoś się wychyla i woła Aniu, a koledzy z piaskownicy krzyczą, czas na Colgate, więc to jest właśnie to ten wpływ reklamy. To, co dziecko otacza, ma ogromny wpływ. Też jeszcze taki jeden bardzo ciekawy przykład, Przemek. 4-letni dziadek pyta, Przemku, gdzie jest pilot od telewizora? Taki zamyślony. Trudno wyczuć, nie kiełbasa. Kiedy raz zatrzymałem film na DVD, syn upewnił się, czy to taka menopauza. Reklama. Córka pewnej znajomej namawiała mamę, by ta zatrzymała się w restauracji przy autostradzie, a po odmowie rzuciła, mamo, żyj na krawędzi. Reklama. Z odklejek od rodziców znam i taki dialog. I co powiedziała babcia, gdy zobaczyła twoją nową fryzurę? Wow, ale niskie ceny. Nie uciekniemy od tego, ale tłumaczmy, czym jest reklama. A w ramach zabawy rozkładajmy hasła reklamowe na czynniki pierwsze, pokazując czasem przecież trafny zwrot, grę słów czy zgrabną formę. Przynajmniej taki z tego pożytek. Dzieci są twórcze, są też cudownie odtwórcze, a przede wszystkim myślą i nie stawiają sobie w tym wszystkim granic. I kiedy to zanika? Co ty tam sobie w tym brzuchu w ogóle myślałeś, co? Że się tak spieszyłeś na świat? Że świat jest piękny, że łatwo się na nim żyje, a jednak nie. Filozofia, logika, ta wyobraźnia. Zapraszam za tydzień, będzie o tym. Czekamy zatem projekt Tata 2.0 i Krystian Hanke. Dziękuję bardzo, a już za chwilę zmierzymy się z pewnym dziecięcym marzeniem. Mamo, tato, ja chcę psa. Słyszeli już to państwo? Patrycja Jarosz ze schroniska na Paluchu. Dzień dobry. Dzień dobry. To nasza ekspertka od relacji dziecko-pies, a tak naprawdę od relacji pies-człowiek. Zacznę od pytania takiego mnie bardzo bliskiego. Marzyła pani o psie, jak była pani dzieckiem? Całe życie marzyłam o psie. Niestety moja mama była nieugięta w tym temacie. Marzenie zrealizowałam na studiach. Jak wyprowadziłam się z domu i czułam się bardzo samotna, wprowadziłam się do innego miasta. I co ciekawe, niedługo potem moja mama też adoptowała psa. I chociaż narzeka na zniszczony ogródek, rozkopane kwiaty, to myślę, że już sobie życia bez psa nie wyobrażam. I to był pies ze schroniska? Tak, to był pies ze schroniska. No dobrze, a my przejdźmy teraz do tematów wychowawczych. Nauka odpowiedzialności. To jest pierwsze, co przychodzi mi na myśl, jeżeli chodzi o taki wychowawczy aspekt posiadania zwierzęcia, bo od niego właśnie zaczniemy. Co jeszcze? Myślę, że pies, oprócz tego, że jest obowiązkiem, to jest po prostu też niesamowitą przyjemnością. Ja mam młodszego brata i zawsze go zachęcam do tego, żeby spędzał jak najwięcej czasu ze swoim psem. I argumentuję to w ten sposób. Nie będziesz miał wspomnień z siedzenia przed komputerem, nie będziesz miał wspomnień z grania w grę, ale ze spacerów, z tych przygód, które przeżyjesz z psem, będziesz miał wspomnienia. Myślę, że po prostu dzieciństwo z psem jest bogatsze, pełniejsze. Mhm. I to też jest pewnie w dużej mierze dzieciństwo spędzone na świeżym powietrzu, a nie w domu. No właśnie, o co teraz walczymy. No dobrze, to powiedzmy, że ta decyzja jest podjęta, bo wymienianie tu korzyści z posiadania psa myślę, że zajęłoby nam bardzo, bardzo dużo czasu. Jeżeli już ta decyzja jest u nas podjęta, co mówić dziecku i jak je przygotować? Jak z nim rozmawiać o przyjęciu do domu kolejnego domownika tak naprawdę, kolejnego członka rodziny? Znaczy, od czego zacząć, jak cały ten proces przeprowadzić, żeby nie było rozczarowań tak naprawdę? Myślę, że przede wszystkim najpierw trzeba tę sprawę dogłębnie przemyśleć i przepracować ją ze sobą tak naprawdę, bo nie istnieje coś takiego jak pies dla dziecka, rasa odpowiednia dla dziecka. No musimy właśnie zawsze pamiętać, że koniec końców to będzie nasz dorosłych obowiązek. I to na nas spadną te wszystkie przyjemności, ale też nieprzyjemności. Ranne wstawanie, sprzątanie po psie, też koszty utrzymania psa. Więc to jest chyba najważniejsza sprawa, żeby sobie to uświadomić. Nawet jeżeli chęci są niesamowite, to dzieci są dziećmi, a psy są psami. I zawsze może się wydarzyć jakiś bardzo ważny sprawdzian, spotkanie, wycieczka. No tak, a to my jesteśmy dorośli i to my tak naprawdę podejmujemy te decyzje i podejmujemy odpowiedzialność. Tak, więc myślę, że to jest w ogóle klucz i to jest najważniejsza sprawa. A jeśli chodzi już o konkrety, to oczywiście zależy od bardzo wielu czynników, od tego, jak duże jest dziecko, jak wygląda nasze mieszkanie, jak wygląda nasz tryb życia. Natomiast myślę, że na pewno trzeba jasno to dziecku wytłumaczyć, że pies nie jest zabawką, że pies jest żywą istotą, która ma prawo do swoich reakcji, która ma też prawo do własnego miejsca i świętego spokoju i to jest bardzo ważna rzecz. To znaczy w każdym mieszkaniu każdy pies powinien mieć takie miejsce, gdzieś z dala od ciągów komunikacyjnych, nie w przedpokoju, nie w kuchni, gdzie wszyscy się kręcą, ale w jakimś spokojnym kącie, gdzie absolutnie nikt mu nie będzie przeszkadzał. Tam może spać, tam może zająć się swoją zabawką, której nikt mu nigdy nie odbierze, tam może jeść jakieś swoje przysmaki, których też nikt mu nie odbierze. I po prostu pies musi mieć swoją przestrzeń, o tym musimy pamiętać. No dobrze, to już skoro jesteśmy przy tym, jak jeszcze przygotować nasze życie rodzinne, naszą rodzinę na przyjęcie psa? No bo tak, pies swoje miejsce. Ja na przykład o tym nie wiedziałam, wydawało mi się coś zupełnie naturalnego, że będzie albo z nami na kanapie, albo może gdzieś obok. O tym spokojnym miejscu dla zwierzaka nie pomyślałam. O czym jeszcze możemy nie pomyśleć? Na pewno trzeba się zastanowić nad tym, trzeba sobie w ogóle to zaprojektować, wyobrazić, jak będzie wyglądał nasz dzień, jak będzie wyglądał dzień naszego psa. Ja często przeprowadzam rozmowy przedadopcyjne z rodzinami i pytam ich o to, jak długo pies będzie czasu spędzał na spacerach. I rozmowy są bardzo różne. Od takich odpowiedzi jak oczywiście 5 minut rano na spacer, 15 po pracy i 10 wieczorem. To jest zła odpowiedź, bo to jest zdecydowanie za mało dla większości psów. Po zupełnie abstrakcyjne odpowiedzi typu 4 godziny na dworze, więc jeżeli ktoś udziela takiej odpowiedzi, to wiem, że sprawa nie jest przemyślana. Czyli musimy się zastanowić, czy mamy w naszym życiu miejsce dla psa, czy możemy poświęcić odpowiednią ilość czasu. Musimy też zastanowić się nad... No dobrze, to zatrzymajmy się jeszcze na chwilę. Ile czasu potrzebuje pies na spacerze? Ile tego czasu musimy mieć dla zwierzaka? To znowu zależy. Mhm. Jeśli decydujemy się na szczeniaka, to musimy się przygotować na to, że tego czasu musimy mu bardzo dużo poświęcić, bo musimy go nauczyć bardzo wielu rzeczy. Musimy się też z nim bawić, bo młode psy tego potrzebują. Jeżeli decydujemy się na psa w sile wieku, no to myślę, że taka godzina intensywnego spaceru to jest absolutne minimum. Raz dziennie godzina intensywnego spaceru, no oprócz tego, tak, bo spacery na siusiu. Tak, oprócz tych spacerów, które załatwiają nam potrzeby fizjologiczne. Mm-hmm. Ale wiadomo, że jeżeli decydujemy się na psa starszego, chorego, no to będzie odpowiednio mniej. Więc jakby nie ma tutaj jednej odpowiedzi. No dobrze, czyli po pierwsze zastanawiamy się, ile czasu możemy poświęcić psu. Tak. Po drugie zastanawiamy się, co z psem się stanie, jak wyjedziemy na wakacje, czy jest ktoś, kto może się nim zaopiekować, czy w naszym budżecie zmieścimy też wydatki na ewentualnie hotel psi, więc to jest bardzo ważna rzecz. A mówiąc o wydatkach, to trzeba też powiedzieć na pewno o opiece weterynaryjnej. Nawet jak decydujemy się na młodego, zdrowego psa, to trzeba zawsze pamiętać, że no zwierzę, tak jak i my, nie będzie coraz młodsze, więc musimy być gotowi na to, że po prostu zachoruje albo wydarzy się coś nieprzewidzianego. Mhm. Jakie to mogą być koszty? Znowu nie ma jednej odpowiedzi. Jasne. Oczywiście te standardowe zabiegi, które szczepienia, mhm, tak, podcinanie pazurów, to nie są duże kwoty. Natomiast nigdy nie wiemy, co się wydarzy. Pies może zachorować na raka, może złamać łapę, może zdarzyć się cokolwiek innego i te koszty to mogą być tysiące złotych tak naprawdę, więc trzeba być też na to przygotowanym. No dobrze, przemyślane, tak? Co dalej? Wtedy musimy się zastanowić, jakiego psa wybrać dla siebie. I tutaj, jeżeli jesteśmy kanapowcami i większość dnia spędzamy nad książką albo przed telewizorem, no to husky czy malamut będzie zdecydowanie złym wyborem. To jest pies dla aktywnych rodzin, które na przykład potrzebują pobiegać albo jeżdżą często na wycieczki rowerowe. Tak, dokładnie tak. Więc jeśli jesteśmy domatorami, a wybieramy huskiego, to unieszczęśliwimy i psa, i siebie, bo po prostu taki pies niewybiegany, niezmęczony też intelektualnie, ale fizycznie, no po prostu nie da nam żyć. Rozniesie nam dom w pył, będzie uciekał, będzie się domagał uwagi. Z kolei, jeśli jesteśmy sportowcami, dużo podróżujemy, biegamy, spacerujemy, to nie decydujmy się na buldożka francuskiego. Mhm. Więc jak zawsze przy takich życiowych wyborach trzeba się po prostu kierować zdrowym rozsądkiem. No dobrze, jeżeli myślimy o psie w kontekście dziecka właśnie, spełniając to dziecięce marzenie, powinno to być szczenie, czy raczej już pies choć trochę chociaż ułożony? Mogę powiedzieć o naszym takim schroniskowym doświadczeniu. Zwykle polecamy rodzinom z dziećmi psy jednak starsze i dojrzalsze. Po pierwsze dlatego, że szczeniakowi jednak musimy poświęcić dużo więcej uwagi. Jest dużo bardziej absorbujący. Szczenie też podszczypuje, nie ukrywajmy tego. Niszczy zabawki. Jeżeli w jego szczęki wpadnie zabawka dziecka, to nie będzie to miało dla niego żadnego znaczenia. Natomiast o starszym psie możemy zwykle więcej powiedzieć. To znaczy jego charakter jest już ustabilizowany. Wolontariusze, przynajmniej tak jest w naszym schronisku, w schronisku na Paluchu, starają się psy poznać w bardzo różnych sytuacjach, zabierają je na miasto, sprawdzają, jak jeżdżą samochodem, komunikacją miejską, jak się czują w tłumie, jak się czują w miejscach publicznych. I taki pies prawdopodobnie już bardzo się nie zmieni. Więc, no i też wymaga zazwyczaj mniej uwagi. A rozmawiamy o psach, jaki to pies powinien być, a w jakim wieku najlepiej, żeby było dziecko, żeby, no właśnie, który to jest moment, żeby spełnić to marzenie? Nie ma tutaj dobrej odpowiedzi. To znaczy wszystko zależy od tego, tak sobie myślę, czego od dziecka w tych kontaktach z psem oczekujemy. To znaczy jeśli chcemy, żeby dziecko przejęło część obowiązków, takie jak spacery, czy jakaś podstawowa pielęgnacja, no to myślę, że minimum 12 lat to jest taki wiek, kiedy możemy pozwolić dziecku wyjść z psem. Oczywiście to też zależy od tego, jaki to jest pies, bo wiadomo, że nie z wielkim, ciągnącym i nieokrzesanym, ale z małym, ułożonym i grzecznym, to myślę, że już jak najbardziej tak. Natomiast jeśli nie oczekujemy tego od dziecka, jeśli chcemy po prostu, żeby dziecko wychowywało się z psem, jakoś mu towarzyszyło w codziennych czynnościach, bawiło się z nim, to może być to mniejsze dziecko, tylko zawsze musimy pamiętać o tym, że każdy kontakt psa z dzieckiem musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej. I nie ma znaczenia, czy pies był z nami od szczeniaka, czy to jest pies adoptowany ze schroniska. Nie ma znaczenia, czy to jest hundelek, czy labrador, bo psy tej rasy uchodzą za psy dla dzieci, psy rodzinne. Pies jest psem i zawsze może zareagować po psiemu. A niestety dzieci też bardzo często zachowują się w sposób, którego psy nie rozumieją, albo w sposób prowokacyjny. Dzieci lubią patrzeć w oczy, lubią przytulać, lubią głaskać po głowie. Ciągnąć za uszy. Ciągnąć za uszy, ciągnąć za ogon, przebierać w ubrankę i to wszystko jakby rodzi potencjalne niebezpieczeństwo. Więc jeśli kontakt psa z dzieckiem, to tylko pod opieką dorosłego i wtedy drugorzędne znaczenie ma to, czy to dziecko ma 2 lata, czy 5, czy 10. Kolejne pytanie z mojej listy. Ja wiem, że odpowiedź z pani ust może paść jedynie, znaczy tylko jedna i jedynie słuszna. Pies ze schroniska, czy nie? Za i przeciw. Proszę spróbować wyjść poza swoją rolę i miłość do psiaków ze schroniska, jak się domyślam. To znaczy, trudno mi będzie wymyślić jakiś argument przeciw. No dobrze, to ja może podpowiem. Psy ze schroniska, jeżeli mogą się wydawać psami, które na przykład mają złe doświadczenia, albo mogą się wydawać psami, które mają złe nawyki. To są jednak wszystko mity, bo pamiętajmy o tym, że psy w schronisku nie biorą się znikąd. To są psy, które miały domy, które ktoś porzucił, nie z ich winy najczęściej, tylko dlatego, że się znudziły, że zmieniła się sytuacja życiowa, że właściciel umarł lub z różnych innych powodów tego rodzaju. Moje doświadczenie jest takie, że bardzo mało jest w schronisku psów ze skrzywioną psychiką, lękliwych, czy takich, które nie lubią towarzystwa ludzi. Nie, w większości są to po prostu normalne, wesołe psy. Dlatego pies ze schroniska tak, zawsze tak, ale nie każdy pies. Dlaczego? No bo jak mówię, nie sugerujmy się wyglądem, nie sugerujmy się pierwszym wrażeniem, tylko jednak pamiętajmy o tym, że podejmując taką decyzję, trzeba po prostu myśleć rozsądnie i racjonalnie i tutaj zawsze też z pomocą przychodzą wolontariusze, którzy znają swoje psy i którzy zawsze rzetelnie o nich opowiedzą, bo nam też zależy na tym, żeby naszym psom znaleźć jak najlepsze domy i żeby one nie wracały z powrotem do schroniska. Patrycja Jarosz ze schroniska na Paluchu jest dzisiejszym gościem Godziny Wychowawczej. My za chwilę wrócimy do rozmowy i porozmawiamy o tym, jak taka procedura adopcyjna wygląda. No, you can't fool me with your crocodile tears. I would rather drown in than before I let you in. I was just a part of your game. The pawn on the board, the dice in your hand. Oh, all you did was waste of my precious time. Oh, I put my hands up and shout from the back of the line. Cause I've been on the back foot lately. I've been playing catch up with you. Oh, you're a high roller. Baby, I was born to lose. Cause baby, I was born to lose. No, I don't believe you're not for a second. You go and turn the tables all of a sudden. I put my hands up and shout from the back of the line. Cause I've been on the back foot lately. I've been playing catch up with you. Behind your high roller. Baby, I was born to lose. Cause baby, I was born to lose. Born, born, born, born to lose. Born, born, born, born to lose. Born, born, born. Yes, I've been on the back foot lately. I've been playing catch up with you. Behind your high roller. Baby, I was born, born, born to lose. Yes, baby, I was born to lose. Wracamy do rozmowy. No dobrze. Podjęliśmy decyzję, że chcemy mieć psa, podjęliśmy decyzję, że chcemy spełnić to dziecięce marzenie, no i podjęliśmy decyzję, że będzie to pies ze schroniska. Jak wygląda procedura adopcyjna? Mogę oczywiście powiedzieć tylko o schronisku na Paluchu, bo w różnych miejscach, w różnych fundacjach czy schroniskach te procedury nieco się różnią. U nas jest tak. Właściwie są dwie drogi wyboru zwierzęcia. Albo przyjeżdżamy do schroniska, chodzimy między boksami i uderzy nas nagle strzała amora i wiemy, że to ten. Popatrzymy sobie w oczy. Tak. Wtedy na każdym boksie są wizytówki psów, gdzie jest krótki opis psa. Możemy wtedy przeczytać, zastanowić się, czy to jest pies, który też jakby charakterem odpowiada naszemu trybowi życia i naszym oczekiwaniom. I kontakt do wolontariusza. A druga droga jest taka, właściwie większość adopcji w naszym schronisku tak wygląda, że przeglądamy bazę na stronie internetowej. Tam są wszystkie zwierzęta do adopcji, ich zdjęcia i opis i także kontakt do wolontariusza. No i w ten sposób wybieramy. Co dalej? Musimy spotkać się z wolontariuszem lub pracownikiem schroniska przynajmniej dwukrotnie na spacerze zapoznawczym z psem. Wolontariusz to jest ta osoba, która akurat opiekuje się tym konkretnym zwierzęciem. Dokładnie tak. Te dwa spacery są po to, żeby po pierwsze sprawę dobrze przemyśleć, po drugie choć trochę poznać to zwierzę i też w różnych sytuacjach. My często zachęcamy do tego, żeby tych spacerów było nawet więcej. Niektórzy ludzie uważają, że jest to utrudnienie, że specjalnie blokujemy adopcję, bo z jakichś powodów nie chcemy wydać zwierzęcia. Ale prawda jest taka, że myślimy o dobru i zwierzęcia, i rodziny, bo zawsze trzeba pamiętać, że adopcja to jest decyzja na często na kilkanaście lat tak naprawdę. Więc trudno, żeby do schroniska wejść jak do sklepu i tylko po wyglądzie wybrać tego psa i natychmiast z nim wyjść. Dlatego nie ma się co oburzać na te procedury i pomyśleć też o sobie i o swojej przyszłości, tak naprawdę trochę egoistycznie. Rozumiem, że podczas tych spacerów też wolontariusz opowiada o psie, co lubi, jakie ma przyzwyczajenia, a czego nie lubi, na przykład czego się boi. Tak, to prawda. I wolontariusze zadają też mnóstwo pytań, więc trzeba być na to przygotowanym. I na taki spacer przychodzimy z dzieckiem, całą rodziną najlepiej. Tak. Zawsze jakby prosimy o to, żeby wszyscy domownicy byli obecni na takim spacerze, bo jakby, no, wszyscy będziemy mieszkać z tym zwierzęciem, więc dobrze, żebyśmy go wszyscy poznali i konieczne jest, żeby cała rodzina zgadzała się na psa, bo bardzo często zdarzały się w przeszłości takie sytuacje, kiedy te procedury nie były tak wyśrubowane, że psy wracały, bo okazywało się, że załóżmy, mąż chciał psa, a żona nic o tym nie wiedziała i wcale psa nie chciała. To nie jest dobry pomysł. Tak? To nie jest dobry pomysł, tak. Lepiej takie decyzje jednak podejmować świadomie, nie robić tego rodzaju niespodzianek. Więc te dwa spacery minimum. Wypełnienie ankiety przedadopcyjnej, którą weryfikuje pracownik biura adopcji. To są pytania dotyczące tego, w jakich warunkach będzie mieszkał pies, czy wcześniej w rodzinie były jakieś zwierzęta i co się z nimi stało. Pytania dotyczące stosunku rodziny do kastracji i sterylizacji, ważne zwłaszcza w wypadku adopcji szczeniaków, które idą do domów jeszcze przed zabiegiem. Pytania dotyczące tego, czym będziemy karmić zwierzę, jeżeli mamy ogród, to czy jest on zabezpieczony, czy mieszkanie należy do nas. Te pytania nie wynikają oczywiście ze wścibstwa, tylko w wypadku, jeśli mieszkanie jest wynajmowane, to konieczna jest też zgoda właściciela mieszkania. Jeśli pomyślnie przejdziemy ten proces, czyli odbędziemy dwa spacery, wypełnimy ankietę, dobrze w niej wypadniemy, no to właściwie już możemy przyjechać po psa. Wtedy odbywa się taka jeszcze rutynowa wizyta lekarska. Wszystkie zwierzęta są zaczipowane, więc chip jest przepisywany na dane nowego właściciela. Podpisuje się umowę cywilnoprawną i można jechać do domu. Razem z nowym domownikiem. No dobrze, to my rozmawiamy sobie o psach, które są członkami rodziny, o tych naszych, o tych ukochanych, wyczekanych, ulubionych, ale skoro jest pani w studiu, to ja nie mogę nie wykorzystać sytuacji i chciałam zapytać o to, jak mówić dziecku o tych psach obcych. Co mówić tak, żeby po pierwsze nie przestraszyć, i nie wystraszyć i mówić, że musisz uważać, bo pies może cię ugryźć. No a z drugiej strony też jakoś ostrzec, bo sytuacje niebezpieczne się zdarzają i dziecko nie powinno do każdego chyba obcego psa podchodzić i drapać go za uchem. Dokładnie tak. To znaczy kontakt z psem jest czymś bardzo przyjemnym i zazwyczaj dla psa kontakt z dzieckiem też jest czymś bardzo przyjemnym. Natomiast tak jak pani wspomniała, nie dla każdego psa i nie zawsze będzie to dobrym pomysłem, żeby do niego podchodzić i go głaskać czy tarmosić za uchem. Trzeba po prostu zapytać właściciela psa, który z nim jest w parku czy gdzieś na ulicy. Ja mogę powiedzieć o moich psach. One uwielbiają dzieci. Zawsze bardzo chętnie się zgadzam na to, żeby dzieci moje psy głaskały. One są wtedy bardzo szczęśliwe. Pod warunkiem, że nie jesteśmy w komunikacji miejskiej. Wtedy moje psy są zestresowane i nie mają na taki kontakt ochoty. Więc myślę też, że nie ma co się obrażać, jeżeli padnie jednak odpowiedź odmowna, jeśli zadamy takie pytanie, czy pies może przywitać się z dzieckiem. Bo właściciele najlepiej znają swoje psy i wiedzą, w jakich sytuacjach one mogą źle zareagować. Ważne jest też, żeby umiejętnie się z takim psem przywitać. To znaczy, nie biegniemy prosto na psa, patrząc mu w oczy, bo to jest dla niego wyzwanie. Pies może wtedy źle zareagować. Najlepiej stanąć bokiem, nawet uklęknąć, jeżeli dziecko już jest wyższe. Wysunąć rękę, dać się powąchać i wtedy dopiero psa pogłaskać, ale też nie po głowie, bo to jest bardzo częsty błąd. Psy tak naprawdę nie lubią, kiedy się je głaszcze po głowie, chyba że są z kimś w bardzo bliskich relacjach. Wtedy im to sprawia przyjemność. W innym wypadku nie jest to dla psa przyjemne, to nie jest ta strefa, po której należy psa głaskać. Najlepiej gdzieś po boku czy pod szyją, to są takie miejsca, gdzie psy bardzo, bardzo lubią być głaskane. Mhm. Poklepać po plecach i podrapać pod szyją, dobrze, czyli po pierwsze dziecko powinno wiedzieć, że najpierw musi zapytać właściciela, czy może psa pogłaskać, a potem nie po głowie i nie biegniemy do niego patrząc w oczy. No dobrze, a co w sytuacji, które też się zdarzają i też muszę o to zapytać, co w sytuacji ataku obcego zwierzęcia na dziecko? Czy możemy coś dziecku o tym powiedzieć, czy może lepiej nie mówić, żeby nie wystraszyć? Myślę, że na nawet najgorsze scenariusze lepiej być przygotowanym niż nieprzygotowanym. Co wtedy, jeśli pies nas zaatakuje? To znaczy, myślę sobie, że po pierwsze najlepiej by było, gdybyśmy nie dopuszczali do takich sytuacji. Nie mówię tutaj tylko o rodzicach, którzy powinni mieć kontrolę nad swoimi dziećmi, ale też o opiekunach psów, którzy jeśli wiedzą, że pies może w ten sposób zareagować, nie powinni spuszczać ich ze smyczy. No ale wiadomo, ludzie są różni, takie sytuacje mogą się zdarzyć. Jeśli pies nas atakuje, dotyczy to i dzieci, i dorosłych, najlepiej skulić się w takiej pozycji żółwia, osłonić rękoma wrażliwe miejsca, czyli uszy, takie, które mogą być poszarpane, i czekać, aż przybiegnie pomoc. Nie piszczeć, bo to może psa jeszcze bardziej sprowokować. Czyli staramy się zachować spokój, na ile to możliwe, i po prostu tkwić bez ruchu w pozycji żółwia. Mm-hmm. No dobrze, to żeby nie zakończyć tak dramatycznie, bo jednak wolałabym, żeby ta nasza rozmowa wybrzmiała zupełnie innym przesłaniem. To jeszcze jedno pytanie na koniec. A co w sytuacji, gdy dziecko bardzo, bardzo chce mieć psa, a my nie możemy wziąć go do domu, bo ktoś z członków rodziny ma na przykład alergię, jest silnie uczulony na sierść zwierząt. Czy schroniska oferują na przykład, nie wiem, jakieś spacery? Dziecko może być takim wolontariuszem pod naszą opieką oczywiście? Niektóre schroniska prowadzą tego rodzaju wolontariat. W naszym schronisku ze względu na jego wielkość i też bardzo duży przepływ osób, zwłaszcza w weekendy, niestety na to nie pozwalamy, bo może po prostu dojść do różnych niebezpiecznych sytuacji, komuś pies może wymknąć się z obroży, psy mogą się chwycić, zaatakować. Chcemy, żeby osoba wyprowadzająca psa była w pełni na nim skupiona, żeby nie była rozproszona na przykład przez dziecko. Natomiast w mniejszych schroniskach jest to możliwe. Niektóre schroniska prowadzą właśnie taki wolontariat rodzinny. Wtedy zazwyczaj wygląda to tak, że doświadczony wolontariusz czy opiekun proponuje na spacer takiego psa, który jest grzeczny, opanowany, nie ciągnie na smyczy. Często odbywa się to w ten sposób, że rodzic trzyma jedną smycz, a drugą dziecko. Po prostu do szelek czy do obroży przypina się dwie smycze i w ten sposób dziecko ma poczucie, że prowadzi tego psa, a pracownik schroniska ma poczucie, że pies jest też bezpieczny, bo jednak dorosły także ma nad nim kontrolę. Ja tak sobie myślę, że to może być też dobry wstęp do tego, żeby sprawdzić się w roli opiekuna psa i czy pies w domu to jest właśnie coś dla nas. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Patrycja Jarosz ze schroniska na Paluchu była ostatnim gościem dzisiaj Godziny Wychowawczej. Dziękuję jeszcze raz. Bardzo dziękuję. No i kończymy, bo zbliża się nieuchronnie koniec tej audycji. Renata Szewczak, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia.